Мы пачынаем слухаць наступную частку твора Раісы Баравіковай «Галеншыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў», чытае Ліка Пташук. Лабус або учынак Віталіка Лаўранка, які дапамог знішчыць небяспечнае вынаходніцтва. Віталік Лаўранок вяртаўся са школы. Ён ледзь дацягнуўся да званка, каб пазваніць у дзверы, і нічога не адказаў на пытанне маці, якая адразу на парозе заклапочана ўздыхнула. «Вой, а што здарылася? Да на табе сёння твару няма. Віталік, сынок, зараз жа пра ўсё раскажы мне». Віталік кінуў партфель на падлогу, хуценька сцягнуў з плячэй куртку і, не сказаўшы ні слова, зачыніўся ў сваім пакоі. Віталік Лаўранок думаў. Заўтра ў клас прыходзіць славуты трэнер, каб залічыць у футбольную каманду толькі аднаго хлопчыка з іх класа, самага лепшага. І, можа быць, упершыню ў жыцці Віталік пашкадаваў, што ён не самы лепшы хлопчык у класе. Што ж прыдумаць? Што? Віталік упаў на канапу, але не мог ляжаць. Устаў і пачаў хадзіць з кутка ў куток па пакоі. «Можна зрабіць што заўгодна», – разважаў ён, «але тыя тры двойкі, якія атрымаў па матэматыцы, гісторыі і па іспанскай мове, з класнага журнала не знікнуць. Яны стаяць, як самыя верныя сведкі яго ляноты. А тая гісторыя з дзіўным парашком, які ён пасыпаў па ўсім класным пакоі, пасля чаго ўвесь клас без выключэння плакаў. Ой! Ён успомніў, як выцірала слёзы і пры гэтым усхліпваючы прасіла прабачэння за свой выгляд настаўніцы па матэматыцы, і яму зноў стала смешна. Але ён можа смяяцца, колькі яму схочацца, а гісторыю тую ўсё роўна многія помняць. Больш таго, з яго яшчэ не знята вымова за той выпадак, калі ён, не пайшоўшы на фізкультуру, у гардэробе зашыў рукавы ў паліто Жэні Мулярчыка. І толькі на трэці дзень прызнаўся, што гэта зрабіў ён. І толькі дзеля таго, каб пахваліцца сваёй вынаходлівасцю. Маўляў, гэта ўсё я, Віталік Лаўранок. І вось на табе. Заўтра прыходзіць у клас славуты трэнер і, безумоўна, не яго ўключыць у спіс самай моцнай гарадской каманды. Што рабіць? І раптам Віталік спыніўся на паўкроку. «Дзіўна», – падумаў ён. Маці не пайшла ў пакой за ім следам, як заўсёды. Яе, безумоўна, усхваляваў яго выгляд, але яна не назаляе, як гэта бывае звычайна. «А як жа вячэра?» Яму успомнілася яе ўпартая настойлівасць. «Віталік, зараз жа ідзі есці, зараз жа ідзі!» «Сёння ўсё па-іншаму, толькі адно пытанне ля парога і ўсё. Маці знікла, быццам яе і няма ў кватэры, але ж яна дома, і, відаць, бацька таксама вярнуўся са свайго інстытута, таму што за сцяною чуюцца і галасы». І Віталік выйшаў з пакоя, падышоў да дзвярэй кабінета, дзе заўсёды ў гэты час пачынаў працаваць бацька, як жартавала маці ў другую змену. Віталік памкнуўся адкрыць дзверы, але яго спыніў голас бацькі. «Ты зразумей, Марыя, гэты прыбор свайго роду – рэтранслятар. Але як з'ява грамадская, ён рэч вельмі шкодная. У поўным сэнсе гэтага слова ашуканец». А вось з пункту гледжання навукі, як ні круці, бясспрэчна адкрыццё, да яшчэ якое, усё атрымалася выпадкова. Мы з Бусюком не разлічвалі, што так атрымаецца. Гэта нейкая фантастыка. Мы хацелі атрымаць зусім іншы эфект. І вось на табе. Я заўтра ж лячу ў Кіеў да Катрунёнка. Мне трэба з ім параіцца, як з навуковым кіраўніком. А я думала, што гэта нейкі мікрафон, разгублена сказала маці, і бацька адразу адказаў ёй. «Так, у яго форма мікрафона, і мікрафоннае ўстройства ёсць у ім, але гэта не мікрафон. «А можа вы з Бусюком памыляецеся?» – зноў сказала маці. «Можа, адкрыцця ніякага і няма? Навошта гэтая спешка? Кіеў? Катрунёнак? Пачакай, пакуль ён вернецца з канферэнцыі. Мы не можам чакаць!» Бацька стаяў на сваім. «Ты дарэмна не верыш у адкрыццё. Я табе зараз дакажу». Віталік затаіў дыханне. Больш за ўсё ён баяўся зараз аднаго, што дзверы нечакана адкрыюцца, і маці разам з бацькам скажуць сваё незадаволенае. Як не сорамна стаяць пад дзвярыма і падслухоўваць, пра што гавораць бацькі. Безумоўна, сорамна. Гэта ведаў і сам Віталік, але ж размова там за дзвярыма была такая цікавая. «Можаш паглядзець на наше адкрыццё больш уважліва», – нейкім глухім прыцішаным голасам сказаў бацька. «Я нават пабаяўся ў лабараторыі яго пакінуць. Узяў з сабою. У яго ўжо і назва ёсць. Лабус». «А чаму Лабус?» – запыталася маці. «Мы ўзялі дзве пачатковыя літары ад майго прозвішча і да іх дадалі тры першыя літары ад прозвішча Бусюка. Атрымалася Лабус». «Да не круці ты яго ў руках», – раптам занервавалася маці. «Я хачу хутчэй ведаць, дзе ж тут адкрыццё. Пакуль ніякага адкрыцця я не бачу. Пачакай зараз, дай сабрацца з думкамі». Віталік здагадаўся, што бацька ў гэты момант сеў у сваё утульнае крэсла, апусціў галаву, думаючы, з чаго пачаць. Так ён заўсёды пачынаў гаварыць з ім, Віталікам. «Значыцца, я сёння прыйшоў дадому раней звычайнага», – пачаў бацька. «Што ты мне сказала адразу, пабачыўшы мяне на парозе?» «А як што сказала?» – перапытала маці. «Ну, паўтары, паўтары тыя свае словы». «Я сказала, ай, Мікола, як ты сёння рана? А ў мяне яшчэ не гатовы вячэра, таму што я сёння затрымалася на рабоце. У мяне была адказная канферэнцыя. Чым цябе карміць, скажы мне, чым карміць?» «О, правільна», – сказаў бацька. «А зараз паўтары тое самае вось сюды. Тут якраз мікрафонны ўстройства, але чакай хвілінку, я настрою яго на прозвішча Лаўранок, і ты адразу скажаш тое, што толькі што сказала мне». Віталік ледзь не ўпёрся ў дзверы. Ён баяўся прапусціць самае цікавае і нарэшце пачуў трошкі зменены голас маці, але яна гаварыла нешта такое, ад чаго ў Віталіка перахапіла дыханне. «Ай, Мікола, як добра, што ты сёння прыйшоў дадому раней звычайнага. А ў мяне ўжо вячэра гатова. І ўсё такое смачнае, ты пальчыкі аблізеш ад задавальнення». «Што з ёю?» – спалохана падумаў Віталік, і ў той жа момант пачуў матчын крык. «Нічога не разумею. Я ж гаварыла зусім іншае. Тое самае, што сказала табе, як толькі ты пераступіў парог». У пакоі маўчалі. Віталік прыцішаў дыханне, баючыся, што яго пачуюць, а сэрца яго тахкала моцна-моцна. «Гэта і ёсць наша адкрыццё», – надзіва спакойна сказаў бацька. «Лабус дезінфармуе. Ён ігнаруе сутнасць і ўсё пераварочвае на свой лад. Больш таго, ён толькі хваліць, гаворыць толькі добрае, пра каго б там ні было. Хочаш яшчэ прыклад?» «Хачу», – ледзь выдухнула маці. «Ты ведаеш нашага Пятра Якаўлевіча?» – неяк нават весела запытаўся бацька. «Ведаю. Ну так вось». Пётр Якаўлевіч сістэматычна спазняецца на работу роўна на паўгадзіны. Зараз я настрою лабус на прозвішча Пятра Якаўлевіча і скажу, што ён спазняецца роўна на паўгадзіны. Я настройваю і гавару. Пачуўся ледзь чутны лёгенькі трэск, а потым трошкі зменены бацькаў голас. «Пётр Якаўлевіч прыходзіць на работу на паўгадзіны раней. Ён выдатнік вытворчасці». «Ну, гэта ўжо занадта!» – выкрыкнула маці. «Ха, некі жах! Разбі гэты лабус!» «Разбіць нельга», – сказаў бацька. «Разумееш, гэта проста навуковае адкрыццё». Віталік ажно на дыбачкі прыўстаў і не ўтрымаўся, абапёрся рукамі аб дзверы, і яны раскрыліся. маці падхапіла яго, інакш бы Віталік абавязкова ўпаў. «Мікола, што з ім робіцца? Дзіця з ног хваліцца. Можа, прысядзеш?» Звярнулася яна да Віталіка, спрабуючы пасадзіць яго ў крэсла, і было відна, што маці не на жарт спалохалася. Віталік бачыў, як паспешліва бацька хаваў у стол сваё адкрыццё, названае лабусам, як шукаў ключ ад стала ў кішэнях, потым махнуў рукой. «А, я ж у сябе ў кватэры!» «Ціха, ціха!» – яшчэ больш спалохана прасіла яго маці. «Паглядзі на Віталіка. Ён нейкі як хворы». «Я не хворы», – сказаў Віталік. «Мне проста надакучыла быць аднаму». «Вось-вось», – хутка пагадзіўся з Віталікам бацька. «Мы з ім папрацуем над прыёмнікам, а ты прыгатуй нам вячэру. Ну, пайшлі». Цяпер ужо бацька гаварыў да Віталіка. «Працаваць будзем у тваім пакоі. Я сёння адкладу ўсе свае справы, цэлы вечар буду побач з табой». Яны ўсе выходзілі з кабінета, і адна толькі думка непакоіла Віталіка. А што, калі бацька возьме сваё адкрыццё з сабою ў Кіеў? Яна гэтая думка не на жарт трывожыла, таму што ў яго ўжо выспеў фантастычны план, амаль такі ж, як і сам Лабус, дзёрзкі і незвычайны. Нагадаю, што мы слухалі твор Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў» у выкананні Лікі Пташук.